Tehát felhívás. Felhívás. Öt érdekes gondolat, címekbe szedve. Szeptemberben lesznek megújult, teljesen új programjaink az Erdélyi Szabadhang Rádióban. Új hangzást kap a gyermekek órája, heti egy óra, minden hétfőn délután 16 órakor. Folytatódni fog minden nap a korai déli órákban a rádiószínpad, vagy a rádiószínház műsorunk. Archív rádiószínpadi alkotások és rádióról alkalmazott színházi műsorok. Három nap hetente újra kezdődik a Kávét habbal, hírek, máshol el nem mondott, meg nem írt hírek és vélemények. Ebben a műsorban bárki, aki szándékos véleményt mondana, vagy akár tanácsot, megteheti az élő adásban, telefonon. Lekáderezés nélkül. Két hetente a Tudás Univerzumot hallják majd. Kommentáló műsor, ahol az életünkben fontos tényekről beszélgetünk egy-egy meghívottal. Megújulva csobban be az éterbe minden héten a közéletünk, műsorunk is. Miről másról, mint a minket éltető kulturális programok és azok megközelítéséről beszélgetünk. Olyan alkotókat keresünk és szólítunk meg, akik valamit letettek az asztalra, kis közösségünkben, de nem kaptak mikrofont vagy reflektorfényt. Várjuk és kölcsönösen megháláljuk más kollégák közreműködését. Természetesen a hallgatók közreműködésével együtt. Teljesen megújul egy rég ködbe veszett műsorunk, a történetek. Szerintünk egyik legfontosabb. A mai rendetlen társadalmunkban, amikor mindenki mond, beszél a közös média oldalain, de soha nem arról, ami igazán foglalkoztatja, és nem mondhatja el azt senkinek. Két hetente megteheti péntek este, hogy elmondja mindenkinek. Hát, ha így nagyobb értelmet kap az életének azon fejezete. Természetesen zenetárunkat, amely most több mint 70 tera hanganyagot tartalmaz, állandó jelleggel frissítjük. Itt szívesen fogadjuk hallgatóink ötleteit, a zene igénylésében, ötleteiben. Mi minden stílusban beszerezzük a zenét az igény szerint, és ha átmegy a mi szűrőnkön is, akkor rendszeresen hallgathatják műsorainkban, napjainkban. Zenebagázsunk válogatott, mint tudják, már önök is mindenféle tájakról, mindenféle műfajban szólnak itt nálunk. És utóhangként, de nem utolsó sorban, itt és most nagyon fontos napjainkban. Minden kísérletezni hajlandó, jó hangú, helyesen kifejezően beszélő hallgatót, érdeklődőt, média szakon tanuló diákot, felsőbb tanulmányait folytató, gyakorlatot tanulni vágyó szemét, diákot tárt karokkal várunk, és anyagiakban is támogatunk. És utolsó sorban kísérletezünk a hírekkel is, ha valami újat tudunk mondani. Hallgassatok bennünket, és mondjátok el másoknak is, hogy hogyan lehet bennünk találkozni. Az Erdélyi Szabadhang Rádió hullámhosszain akár. Okay.